آزاد ہے تیرے بول زبان اب تک تیری ہے بول زبان اب تک تیری ہے تیرا ستواں جسم ہے تیرا تیرا تیری ہے بول کے جا بول کے اب تک تیری ہے Oh! کہ سچ زندہ ہے اب تک، سچ زندہ ہے اب تک، زندہ ہے اب تک، زندہ ہے اب تک، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو